Мы, цыгані, добры людзі, куды паедзем, там жыць будзем. Мы не пашам і не косім, куды паедзем, і там папросім. Стары цыган піпку курыць, а цыганка девак дурыць. Стары цыган на парозі, а цыганка ў дарозі. У цыганкі хвартух новы, а ў цыгана хрэн дубовы. Хвартух новы не парвецца, хрэн дубовы не сагнецца.